Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya hayatı ve ahiret. Bu her insana lazım olan bir konu. Şu anda hem dünyadayız ama burada kalıcı değiliz. Geçici dünya. Peki ne olacak sonu? İşte onu inşallah ayet-i kerimeyle bakalım. Ne olacak bakalım. Mevlam buyuruyor burada Hadis suresinde Bismillahirrahmanirrahim İ'lemû diye baş ayet-i kerime başlıyor. İ'lemû iyi bilin ki şunu Mevlam buyuruyor. Önce bir uyarı geliyor. İ'lemû iyi bilin ki elin hayatı dünya ancak dünya hayatı nedir? Dünya hayatı. Tabi bir hayat var insan tabi. Bir hayat var dünyada da. Ama nedir dünya hayatı? Le'ibün ve lehv. Le'ib ve lehv. Le'ib oyun, oyuncak, oynama. Lehv de eğlence. Dünyada böyle. Oyundur, eğlencedir. Tabi daha geçiyor da başkalarda. İlk sence bakalım inşallah. Dünyada bir oyundur Mevlam bir oyun. Genelde oyunu çocuk oynarlar. Küçük oynarlar böyle. Öyle zannederiz. Öyle algılarız. Büyükler de oynuyor ama aslında. Ne fark ediyor? Oyuncak değişiyor. Oyuncağın kalitesi, yapısı değişiyor böyle. Ufak bir kız çocuğu ufak bebek de oynar. Erkek çocuğu da işte küçük bir arabayla, işte tırla, şuna bunda oynar böyle. Ufak şey oynar bunlara böyle. Büyük insan ne yapar? Büyük insan, o da büyük şey oynar böylece. Mesela kız çocuğu büyür, evlenir, çocuğu olur, canlı bebeği olur, onunla oynamak böyle. Büyük insan da işte pilot olur, uçağı götürür, şoför olur, arabayı götürür, iş yapar. O da bir oyuncaktır aslında böyle. Oyun devam eder bu şekilde böyle. Ve lehiv, eğlence. Ömrü, zamanı boşa harcama. Elmin burası işte böyle. Elmin burası böyle. Günah olmasa bile, oyun ve eğlence yapılır eğlence, günah olmasa bile, yine günah olmayan bir eğlence olsa bile ömrü boşa harcama. Hiç kimse, yani akıllı bir insan parasını boşa harcamaz. Kimse ama böyle. Kimse böyle. Kişi hatta ne yapar? İnsan gezer böyle mal alacak. Kişi kaç mağazaya gezer. Aynı malı oraya sorar, buraya sorar. Sonra ne yapar? Hani daha ucuzsa bunu alır. Kimsenin parasını boş harcamaz. Ömür nedir? Ömür daha mühim aslında, ömür. Para ele geçebilir. İnsan bazen alması olabilir. Gider de ondan insan böylece. Ama ömür bitti mi, ne geçmiyor. Ömür de sınırlı. Doğum başı ölüm, sonra ölüm. Doğum başlıyor, sonra ölüm bu şekilde. Bir de dünya hayatımızı elimize değil ama. Ömür yani. Elimizde değil. Yani insan denen varlık gerçekten kişi burada gafil oluyor insan burada. Yani ederim, yaparım, bir onları benli ego insanın kabarıyor. Şu bu derken ama bakın ömür yaşama elimizde mi değil. Bunu takdir eden, yazan, yaratan o. Kim bizi yarattıysa hayatımız ona bağlı. Kim Mevlam buyuruyor? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Ölümü o yarattı, hayatı o yarattı, Mevlam yarattı. İmsan için bizi dünyaya gönderiyor böyle. Demek ki bu yaşamak elimizde değil. Öyle kişi ölmek istemiyorum diyor ben, ölme. Koşar hastaneye, Avrupa'ya gider, Amerika'ya gider, imkanları vardır. Ama kurtulur mu? Kurtulamıyor. Ne oldu? Yeni düştü hastalığa. ne kadar tıp, teknoloji ileride gelse ömür uzamıyor. Hatta eskiye bakarak kısa ömürsünler. Eski ömürler daha olsun ömürler. Nuh Aleyhisselam mesela 1050 sene yaşadı Nuh Aleyhisselam. 1050 sene yaşadı böyle. Doğal dünyada. O zaman dünya doğal dünya. Hava tertemiz hava. Sular tertemiz. Gıdalar tam doğal gıdalar. Şimdi stres hareketi var. Stres. Yok mu şu haberler? Televizyonlar muhtemelen böyle. Esten mesela orada gidiyor savaşa. Ancak bir ay sonra haber geliyor. Bir ay sonra haber geliyor. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Uzaktan böyle. Kimse bilmiyor ne olduğunu böyle. İşte. Ama şimdi her an, kişi her an ki sahabe işte haber dinliyor. Ve araba çarptı, şu oldu, bu oldu, ölü, şehit oldu derken şunlar bunlar bir stres muhtemelen böyle. Halbuki onun bir görevlisi var aslında böyle. Yani aslında böyle ona vermiş, görevli vermiş tarafından böyle. Bu işin hayat önümüze değil. İşte şu çağ, bu çağ, işte teknoloji, uzay çağı, şunlar bunlar. Laf bundan hatırlar böyle. Hatta ne oluyor? Teknoloji ne yapıyor? Teknoloji yani %10'u. Böyle sağlık işi kullanılıyorsa %90'ı savaş sektörü teknolojisi, savaş teknolojisi. Yani daha ağır silahlar, daha çok insan öldürebilmek. Yani bir devlet katil oluyor bu teknoloji. %90'ı bunu kullanıyor böyle. Sanayi, harp sanayi ne yapıyor? Silah üretiyor. Onu satması gerekiyor. Nereye satacak? Savaş. Olsun ki satsın onları böyle. İşte savaş çıkarıyor, fitne çıkarıyor iki tarafı böyle. Silahı satıyor muhtemelen. Bakıyorsun mesela bir savaş oluyor. Ağır makine tüfekle termine gidiyor böyle. Ağır topla durma mühür atıyor böylece. Kaç tane tanesi de böylece. O savaş olmasa harp sanayi öldü. Ya bilhassa batı denenler. Kapitalist böyle. İslam düşmanları. Onlar şeyi bitti işte onlara. Velehvün ve lehviyat diye eğlence böyle. Ömrü boşa harcama, ömrü boşa harcama ömrü. Allah korusun. Ömrü sınırlı. Hatta dünyaya geldiğimiz anda geriye sayım işlemi hem o anda başladı bir herkes. İnsan doğduğu anda nasıl başlıyor geri sayım işlemi? İnsan ömrü nefes sayısıyla takdir olmuş. Nefes sayısıyla. Böyle şu kadar yıl, ay, gün, saat, saniye diyor mu? Yani işte şu kadar sene, bu kadar ay, bu kadar hafta, bu kadar gün, şu saat, şu saniyede, şu dakikada. Öyle yok. Az önce saat yok mu? Nefes sayısı, nefes sayısıyla ölüm vardı. Nefes sayısıyla böylece. Kişi, çocuk dünyada gelirken baş çıktı mı, akciğer hemen otomatikman devreye giriyor akciğer. Solunum başlasan böyle. Bir nefes alıp veriyor, bir nefes bitti işte yobalın şey. Daha doğmadan. Ana kanadı yarısı daha ama nefesi başta bitme başladı. Geri sayıştan böyle böyle. Ve ziynetün ve dünya hayatı bir ziynet. Süs. Süs böyle. Renk, şekil böyle. Bunlar böyle. Kişi mesela ev alacak işte kare bulur şöyle olsun, desene böyle olsun. Bir dolap alacak kişi 20 tane mağazayı gezer, onu beğenmez, bunun modelini beğenmez, onun şunu beğenmez artık. Kişi bir elbise alacak, rengi şu olsun, modası şu olsun, bunda bunlar olsun böylece. Süs muhtemelenler. Sonuç kefen. Kefen muhtemelen böyle. Gardırapta 100 tane takım elbisen olsun böyle. Her birbirinden üstün, pahalı, model olsun. Ama sonuç nedir? Biraz bir kefen, kefen mutluna böyle ya. Adem babamız, Havva anamız neye sarılmışsa aynı ilikel kefen hiç değişmiyor ama. Yani onun modası değişmiyor. Yani moda şu tanımıyor kefen mutluna. İlikel kefen böyle şey böyle. Yani de baştan başa böyle. Bir gömlek, iki tane de erkeklere, kadınlara beş takım olmuş oluyor. Bu kefen böyle. Dikiş yok. Ya. Dikişi yok. Dikişsiz böylece. modeli yok, düğmesi yok, bir şey yok bunlara. İlk kefen muhtemelen. Yani o sosyetik hanımlar. Ona tabii görmüyorlar kefeni. Ondan yakını öldü mü eve getirmez onu, korkar öldü muhtemelen. Hastane kalsın. Ya hastane kalsın bak efendim. Ölen kişi zavallı, çalışmış, çabalamıştır, ev bar sahibi olmuştur. Ama öldü mü, hatta hemen kaldırır mı cenazelerini bile. İşte şu falan günü cenaze töreni yapılacak. Ama hastanın morgta kalsın bakalım. Eve gelmesin, sakın ha. Korkuyor muhtemelen efendim. Gelmez bana. Ondan sonra tabutu işte gelir böyle artık. Evinde, sevinde son anda tören yaparlar. Tabii tabut süslü püslü dışarıdan üzeri öyle göründür. Tabut dışarı göründür. Ama bir de onu görseler kefenli böyle. Pamuklanmış, kefenlenmiş böyle. Yüzü değişmiş muhtemelen. Ölüm katılığı olmuş böyle. İnsan ne hal oluyor öldüğü zaman. Ne hal oluyor insan böyle. O beden böyle. Demek ki süs, ziynet bir tutku dünyada. Tutkudur bu. Artık bir ayakkabı mesela beğenmez, bir tabak beğenmez, kaşık beğenmez, çatal beğenmez. Efendim tabakları var ama filan tabuğun desene okşama ki onu alayım. Yok çatal şöyle olsun. Hayır, asıl saadette ne vardı? Toprak, tas, toprak. Yani, toprak, tas vardı. Onda yerlerdi. Onda yerlerdi. Yerde bir hasır. Kilim yoksa onlar böyle saatte. Medine'de böyle. Kilim bile hasır üzerinde. Evi de ancak kireçle badana. Kireç. Biraz kireçle badana. Zaten kerpiçten taştır evde de. Onunla. Ama huzur vardı. Huzur muhtemelen. Şimdi huzur deyince yani öyle işimiz oldu yani. Biraz o şeyi yani Medine Münevri'de gördüm muhteremler. Yani huzur konforda değilmiş muhteremler. Yani o Rabbime tatlıyorum yani biraz elhamdülillah. Yani huzur başkaymış muhteremler. Yani ev, köş, saray, villa, bahçeler, şunlar, bunlar, lüks, konforlu, bütün eşyalar bunlar. Yani, kişi onun içine girer ama sıkılır muhteremler böyle ya. Evde duramıyorlar işte. Duramıyorlar. Oraya git, buraya git, Avrupa'ya git, tatile git, oraya git, buraya git. Sıkıntı dışarı atıyor kendilerine. Yani evleri, yani çağımıza göre en konforlu, lüks evler. Her şey elektrik makineleriyle, her şey böyle. Ya bulaşığını yıkıyor, çamaşırını yıkıyor, yemeği, ekmeği, böreğini de pişiriyor. Her şey böyle hazır böyle bunlar böylece. Ama ne yok? Huzur yok, huzur. Şöyle bir tatmin olma, rahatlama böyle. Oh deme yok. Medine Münevvere'de rubat diyorlar, orada koydum vardı bir odada. Bir baktığım bir bakkala, esnafın biri kule atmış, bir kule atmış. Onu aldım, yani hasır yoktu orada. Benim odamda yani böyle. Kule açtım, bir kule sürdüm böyle. Toprak. Bir gaz ocağım vardı. Pompalı o zaman gaz ocağı vardı böyle. Pompalı böyle. Gaz ocağım vardı. Bir çay, demli çayım vardı. Bir tencerem, işte böyle bir iki kap zor böyle. Bir de kandilim vardı. Bizim rubatta elektrik yoktu. Medine vardı ama bizim rubat daha garibanların kaldığı yerde elektrik yoktu orada. Lamba yakıyordu. Ben de lamba yapmadım da az saadette bir özentiyle dedim kandil yakayım. Baktım çöplüğe bir konserve kutusu atmışlar, küçük kutu atmışlar teneke. Onu aldım. Bana bir bez kestim, fitil yaptım. İçine gaz koydum. Onu yakadım böylece. Yani gören bir mağara der böyle. Ama yani şu anda yıkılı orası tabii şimdi. Yol genişledi. Yani şu anda orasını bana verseler, oradaki arkadaşlarım da olsa orada anlatırlar. Bir arkadaş yerimiyim böyle. Kalınlar orada böyle. Her millet vardı. Buhari vardı, Arap'tan vardı, her milletten vardı. Karışıklık bu şekilde. Ama her biri Allah dostu muhtemelen böyle. Hiç kimse boş konuşmaz böyle. Her hareketimize sünnet uymak böyle. Bir uyarma birbirlerine. Afrişli'yle böyle yapmış, Resulullah böyle yapmış, böyle yemiş, böyle su içmiş, böyle. Her şey bu şekilde böyle. Allah'ı birbirini sevenler. Yani öyle şu anda öyle bir yer verseler, bir de o tür arkadaşları da olsa ama beşerim olsa, olsa böylece. Bir de cehennete koysalar bir araya, belki orasını tercih ederim o kadar. Nasıl huzur vardı benim böyle. Nasıl oraya girdim böyle, oh muhtemelen nasıl böyle. Sanki cennet bahçesindeyim böyle. O kadar rahatım böyle. Altta bir koli toprak. Kaba yani bir. Altta bir koli böyle. Böyle halın malı şey yok bunlar böyle. Kanepi şey yok böyle böyle. Bir tek ortada böyle bir tek koli vardı böyle. Onun üzerine oturdum vardı. Bir gaz ocağım vardı böyle. Bir çaydım bir de pilav yapardım falan başta orada böyle. En çok onları yapardım arada. Ama huzur deyince yani huzur konforla lüksle değil muhtemelen böyle. Yani günümüze huzur herkes arıyor ama adres yanlış. Yanlış çıkma sokaklar insana giriyorlar. İşte evim olsa huzur bulurum. Evi sahibi oluyor, huzur buluyor mu? Yok, yok. Şu eşya olsun, şu olsun, bu olsun, olsun, olsun derken nefis doyumsuz muhtemelen. Nefis doyumsuz böyle. Nefis nankördür. Nefis'e ne kadar versek, ne kadar versek nankördür, doyumsuzdur böyle. Yani doyamaz böyle. İşte Mevlam buyuruyor, dünya hayatı nedir? Lehibdir, lehibdir ve zine, süs, süs merak tutkusu insanlarda böyle. Süs böyle böyle. Şöyle süs olsun, böyle püs olsun, artık böyle şunlar, bunlar, bunlar, bunlar böyle. Ve tefahurun beyniküm. Aranızda bir de tefahur melem büyük. Fahirlerim, büyüklerim övülme aralarında böyle. Makam ile, mevki ile, parasıyla, puluyla, aklıyla, kuvvetiyle herkesin tabii bir şeyi vardır. Mesleğinde ise böyle. Övülme. Yani kendini diğerinden daha üstün görme insanlarla böyle. Başkalarını da aşağı görme. Ve tekasürün var en böyle. Ve tekasürün bir de çoklu övülme. Fil envali vel evlat. Mal ile, mal çokluğu ile, evladın çokluğu ile övünme. İşte şöyle arabam var, benim arabam daha işte modeli güzel, işte evim şöyle, yazlığım da var, kışlığım da var, şuyum var, buyum var. Sayda say böyle. Senin mi onlar? Vallahi diyeyim, yalan muhtemelen. Yalan sen muhtemelen. Yalan. Bırak gidiyor. Niye bırakıyor? Bırakmasın. Niye bırakıyor onları? Çok kiracı var. Ev sahibinden fazla oturuyor demektir. Ya, çok kiracı var böyle. Sonrasında ben kiracıyım diyor. Bu sahibi değilim diyor ama kaç ev sahibi öldürüyor. Bir eve gidiyor, ev sahibi ölü satılıyor. Öbür eve gidiyor, ev sahibi satılıyor. Demek ki mal, büyük insan derim malın malın diyor. Hangi mal insanın? Ahirete eliyle gönderdiği mal. O mudur? Kim ahirete eliyle buradan gönderirse ondan Muhammed herhalde. Bir gün Hazreti Ayşe validemize, Hazretlerine bir koyun hediye etmişler. Keserek ve temizleri getirmişler aşağıdımıza. O da ne yapıyor? Bir parça kesiyor, bunu filan kişiye ver. Bunu filana gönder derken böyle bir but kalmışsınız böyle. Hemen taksim ediyor böyle. Bir etraf fakirlere bir etrafını bildiği için ona taksim ediyor, bir but kalıyor böylece. Akşam oldu, yatsan sonra Aleyhisselam Hazretleri geldi. Ne bu Ayşe? Ya Ayşe, ya Resulallah filan kişi bir şey göndermişti de bir butu kaldı. Yerine gönderdi fakirlere. Desen Ayşe'ye bir but gitti, öbürleri kaldı. Bir but gitti, bu iyice gidecek bu. Tuvalete gidecek bu. Onlar kaldı mı? Yani Allah için kişi ne verirse onlar kalıcı materyaller. Tabi Allah için verirse ama insan da böyle. Bir gün İrem Betan Hazretleri iki namazına bir kabile yol boyunda oruyor. İkini orada kılıyorlar. Oturuyorlar meclisin önünde. Bir fakir geliyor. Gerçek fakirmiş ama. Onu halk tanıyormuş da kendisini. Aç kalmasa kimse bir şey istemezmiş kendisi böyle. Aç kalmış demek geliyor. Eşi en lillah. Çoğu sürede ekmek diye ağlaşıyor çocuklar evde. Yani ekmek alacak ama. Yani katı istemiyor böyle. Para istiyor. Veren tabi veriyor. Her veren ama işte ama bana dua et, anneme dua et, işte şuna dua et. Böyle şey yapıyorlar. Sıra İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Ondan da bir dirhem var. Tek o kadar var. Bizim serveti. Çıkar onu veriyor. Verirken de dua ediyor. Allah senden razı olsun. O dua ediyor. İyi ki buraya geldin bak. Ona dua ediyor. Gülüşüyorlar tabii diğerleri. İbrahim neye gülüşüyor? Diyorlar niye böyle yapıyorsun ya? Bak sen ona para veriyorsun. O sana dua etsin. Yok. Yok da parasını verdi. Bunda postacı diyor. Postacı. Eğer gelmişse de buraya diyor, karıcımda kalacaktı böyle. Ölse mi diye kalacak buraya böyle. Ama Allah şükür geldi buraya, alayım paramı diyor, hiç diye komşusuna bir şey ölçü almadan diyor, artık götürüyor bunu böyle. Onlar diyor postacı diyor böyle. Alıp bunu öyle götürüyor bunları böyle. Ve şirap olmuş yansıtı bir şey verirken birisine, yukarı vermez böyle bak böyle. Yani tutarmış, al demir bir şey var. Bak, dikkat buna böyle. Hadise geliyor, yedül ülye hayrın diye. Üste geldi, hayır altta geldi hadise geliyor böyle. Türkçe'ye bunu çevirirken tam çevirmiyor böyle be. Alan verenden derdi, böyle şey yapıyor böylece. Halbuki aslı, yedül ülye hayrın, mide süfla. Üstteki el, veriyor bu şekilde. Fakir açıyor elini böyle, açıyor, öbür böyle veriyor böyle. Böyle yedi ülya üstteki el altında daha hayırlı. Ne yapacağız İbrahim Hazretleri böylece? Karşıdaki o benden daha hayırlıdır diye. Bak ne yapıyor? O böyle yapıyormuş, alıyor bu şekilde böyle. Kanı vermiyor böyle. Böyle yutuyormuş elini bu şekilde. O üstü almışsınız. Ve incelikte bakın böyle. Yani yeryemde gururlan şey yapmama yedi ülya o olsun, üstteki el olsun böyle. O dahil olsun benden. Böyle yapıyormuş. Demek ki mal da mülk de ayetine ne giderse o bizim. Allah için vermişecek daha böyle. Helalsa bir de böyle. Haramsa gitmiyor yani böyle. Allah haramı kabul etmiyor. Böyle. Helalsa kişi buna kişi Allah için verirse celcali verirse bunu o ayete gidiyor. Gidiyor, ne oluyor orada? Orada dünyanın tarlası, ekilen bir tohum, birebir vermiyor. İnsan bir de buğday tanesi atıyor yere, kaç tane başak veriyor. Her başta kaç tane buğday tanesi var böyle. Kişiye bir tek mısır tanesi topu atılıyor, tek mısır olmuyor böyle. Kaç tane mısır soma veriyor. Her birine kaç tane mısır var böyle. Artık 1, 10, 50, 100, 700 gidiyor böyle. İşte dünya hayatının tarlası, kişi buradan ne verirse, bu bir nevi ekiliyor burada manen. Ekiliyor, orada bir şey var orada böyle. Ama birebir yok böyle. En az şey bir ondan başlıyor. En az şey bir ondan başlıyor. Artık kişinin kazancına göre, helalına göre, candan ciğerde vermesine göre, tevazuna göre böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor muhtemelen. Şimdi burada bile... Komşunun tarlası mesela bakıyor, komşunun tarlası bakıyor kişi burada. Onun şeyine parası çok iyi oldu böyle. İşte kabak da iyi oldu. Şimdi bu da iyi oldu. Ya benimki olmadı. Hatta meyve bahçesi mesela, komşu meyve bahçesine bakıyor. Onun üzümü, kirazı daha çok bol oldu. Bununki pek olmadı bu şekilde böyle. Demek ki dünyada bile böyle herkese bir olmuyor yani böyle. Tabii çalışmaya da değişiyor bu. Bu birinci örnek ayet-i kerimede veyahut ilgili olarak böyle şey. Demek ki oyun eğlence. Şimdi oyun oynamak. Çocukların genelde hakkıdır ama muhteremler. Oyun nedir? Sonu sıfıra sıfır sıfır boş. Yani böyle. Boşu boşuna yorulma. Çocuklara bakarsın, çocuklar terlemiş artık şey yapmış, koşarken dışarı, yazın oynarken dışarı oynarken böyle. Bak, terleme, yorulmuş, bunalmış, şey yapmış, susamış, şey yapmış, böyle oynuyor. Ne oldu sonuçta? Bir yorgunluk. Hatta bir de kavga oluyor oyunda. Yok, benim sen yendin, ben yendim, benim hakkım şu derken böylece oyuncak kavgaları, bir de kavga da oluyor muhtemelen böyle, oyun böyle. Yani ele bir şey geçmiyor oyunda. Sonuçta ne oluyor? İnsan boşu boşuna yoruluyor. Hatta onda kavga bile oluyor böyle. Günümüzde mesela futbol maçlarında böyle. Futbol sahaları sanki savaş alanı. Artık o kadar şey, polise geliyor, şunlar geliyor, bunlar geliyor, taraflar arasına giriyor, birbirine taş atma, laf atma, vurma, kırma, arabanın camlarını kırma. İşte oyun bu muhtemelen böyle. Koşanlar yoruldu. Sahada koşanlar yoruldu. Gerçi onda para alıyor dünyada ama para alıyor gerçi ama onu yiyeyim parasını yok muhtemelen. Yiyem onları yiyemeyim böyle. Yani bir bitirir, şunu bunu yapar, şunu derken onu da yiyemez onlara böylece. Ama ne olur seyirci ne oldu? O kadar binerli seyirci her hepsine bir sinirleri bozulmuş, asabiyetler, bağırma, çağırma, küfür, şunlar bunlar. Bir bölücülük oluyor bu. Yani spor dediğin şey insana sağlık vermeli. İslam'da spor var böyle. Hangi spor var böyle? Bilhassa savaşa yarayan, yani bedeni güçlendiren spor. İşte atabilme var mı? İşte atabilme. Atta olduğu için savaşlar. Atabilme, ok atma, kılıç kullanma. Mesela hele kılıç kullanma. O kadar zor kılıçla muhtemelen böyle. Çünkü kılıcı vururken böyle yavaşça vurur, bir şey kesmez gibi. Derisini kesmez böyle. Öyle vurur ki kılıcı vurduğu zamanlar başta uçuruyor birdenbire böyle. Kolunu kemiğine beraber, ayağını kemiğine beraber kesiyor böylece. Ne gerekiyor? Kuvvet vurma gerekiyor böyle. Bir de savaş sabahtan başı akşama da devam ediyor sabahtan. Düşün böyle. Bütün gün durmadan böyle, bütün gücü kuvvetiyle olmak böylece. Bir Rum generali bir Abbasilerin İslam şeyinden demirciye kılıç sipariş veriyor böyle. Bakın çok meşhurmuş birisinin böyle kılıç yapması. Müslüman kendisi de. Rus generali geç satmıyor böyle onlar aslında gavurlara şeylerini, kılıçlarını. O rica diye özel bana diyor lazım böyle diye. Ona bir kılıç yapıyor. Bu alıyor bunu general. Bir savaşta böyle vuruyor, karşıya kemiğini kestiremiyor böyle. Tabii ona göre gücü yetmiyor böyle. Haber gönderiyor ustaya, demir kılıcap ustaya. Usta diyor, senin adın çok meşhur diyor. Yani senin yaptığın kılıçlar diyor, başı bir anda uçuruyor. Kolu kemiğini haber koparıyor, ayağını kemiğini koparıyor. Bu kılıç olmamış böyle diyor. Hani kılıç ama diyor, bilek ayrı diyor. Ben sana bilek vermedim, kılıç verdim ben sana diyorum böyle. Bilek yok bak. Yani bütün gün böyle savaşıyor bunlar böylece. Yani İslam'da böyle bedeni güçlendiren düşmana karşı yaran şeyler hatta yüzme böyle sünnetle bakmıyorlar. Öğrenmek böylece. Yani gereğinde tabii insan mecbur kalabilir. Cevişin değil böyle sünnet derden İslam'da var bunlar böylece. Ama futbol maçı mesela lazım mı? Bak mutlaka böyle. Ortaya bir top, içine ne var? Hava. İçine hava mutlaka bir şey var mı böyle? Önüne gelen vuruyor tekme oluyor. Önüne gelen tekme vuruyor böyle zavallı topa böyle. Şimdi birinci örnek bu. Mevlam bize veriyor. Kur'an'da verdiği örnek birincisi bu. Dünya hatimi oyunu, erince, süz, zinet, övülmek, yani iftar etmek, böbürlenmek, gururlanmak, onurlanmak, mal ele çoktu övülmek. Bizim buradan burada ikinci bir örnek görüşünün. Dünya hayatı ilgili böyle. Her dünya hayatı. Kemesele gaysin. Kemesele gays yağmur. Demektir böyle. Yağmur. Gays aslında imdat suyu. Yani ya hava kurak gider, toprak kadar kurur, çatlar. Ekinler artık çıkmışlar, bitemiyor hükümler, büyüyemiyor ekinler. Öyle bir zamanda yağmur yağdı mı buna materyal gaş deniyor böyle. Gaş yağmuru böyle. Tam zamanında böyle. Bir de bereketli yağmur. Nasıl olur bu? Ve şey yavaş yavaş yanar, yağar ki topu emer bunu böyle. Hızlı birden geldi mi uçak akar gider mutlaka böyle. Hatta ekin kökünü bozar böyle. Böyle. Böyle yavaş yavaş gelir yağmur. Sonra yağmurdan önce Mevlam ne gönderiyor? Önce rüzgar eser. Bir soğuma yapar böyle şey. Mesela yazın sıcak mevsiminde ekinler yanmışlar ama azam sıcakta. O anda bunlara su verirse bu zararlı bu ekinlere. Bunun için ne yaparlar? Sulayanlar ve bahçıvanlar sabah erkenden namazdan sonra bir de akşam üzeri su verirler. Gündüz vermezler bundan böylece. Yağmur gündüz öğleden yağabilir ama hemen yağmaz ama yağmurlar. Önce bir rüzgar gelir böyle. Bir soğutma yapar böyle. Sonra bulut gelir. Bulut gelir. Bak soğutma yapar muhtemelen böyle. Ondan sonra yağmur gelir muhtemelen böyle. O nasıl yağmur gelir? Buluttan geliyor yağmur tabii. Bulut nereden oldu? Denizdeki su buharlandı. O neden buharlandı? Güneş enerjisiyle. Bu düzeni kuran, dengeyi kuran kim? Allah Celle Celaluhu. Ya. Devlet bu şimdi bak. Devlet bu böyle. La ilahe illallah. Oh, bak ya. Ya. O denizleri ısıtan, buharlaştıran güç, kuvvet, enerji. Kim yapar onu bunu böyle şey? Bir zaman geliyor, bir tencere kaynatamıyor suyu büyük tencerede. İnsan bekliyor, acele de oluyor bir işte böyle. En hızlı alıyorsun aygazda, şeyde, gazda, ocakta ama bir türlü bakıyorsun kaynamıyor, kaynamıyor. Okyanus ısıtar mı? Onları ısıtan var, ısıtanlara böyle. Onlar boğraşacaklar. Neden denizler daha fazla karadan dünyada? Ona göre lazım böyle, buharlaşma işi lazım böyle. Hızı yetersiz olanlar böyle. Ona boğraşıyorlar, ısıyla böylece. Aslında 20 derecede ısınır sular, buharlaşır, 20 derecede. Ama çok şeffaf, beyaz görülmez böyle bu. 100 derecede bunu hızlı kaynamada, hızlı buharlama, kalın buharlama böyle, renkli olur böyle, duman gibi olur böylece. Aslında 20 derecede denizde buharlaşma başlar böyle. Çok şeffaf, beyaz olur, görülmez böyle. Ama incecik böyle, havaya karışır böyle. Havaya karıştır, yukarıda gider bunlar böyle. Sonra ne oluyor? Rastgele mi geliyor, oraya mı düşüyor? Yok muhtemelen böyle, bak. Allah'ın dengeye bakın muhtemelen böyle. Yani bir denge düzeni olmasa ne olur? Tamam, denizde buharlaştı, yukarı çıktı. Orada toplanıp bir araya gelir, gene denize iner. Al gülüm, ver gülüm. Ya ormandaki ağaçlar kurusun. Ya, tarihdeki ikide kurusun. Ne gerekiyor? O su oralara şevkiyat lazım bunlara böyle. Kim yapacak bunları? Allah'ın dünkü muhtemelen bak. Buharlaştığı gider. Buharan da böyle. Havadan hafif de böyle. Ama uzayda kaybolmuyor. Bir soğuk tabakaya geliyor, orada kalıyor mesela. Yukarı çıkamıyor. O yoğunlaşıyor buradan böyle. Yani ne bir şey var bakın. Allah'ın kudreti. Ne denge muhtemelen yani. Allah'ın azamın kudreti değil mi? Daha da kudret sayın bela var böyle. Eğer soğuk tabakada durmasa buhar, uçup gitse uzaya gider. Kaybolur gider. Denizde zamanla kuru denizler böyle. Hele yazın böyle kuvvetli sısa böyle denizler buharlaşa su uzayda kaybolur gider böyle. Ya. Su bir damla su kaybolmuyor bak. Bir damla muhtemelen böyle. Soğuk tabak gelir kalıyor böyle. Sonra ne oluyor? Tam dilediği zamanlar rüzgar muhtemelen. Rüzgar ordusu Mevlamız'ın muhtemelen. Orduların velası böyle. Bunları bir toplar önce bunları böyle. Yoğunlaştır. Ondan sonra onlara sevki de başlar. Hadi bakalım. Rüzgar muhtemelen böyle. Nasıl çabuk böyle koyunları şey yapar böyle. Yani bir sopası böyle. Sürer böylece. Rüzgar bunları bulutlara böyle. Nereye lazımsa böyle. Yani emir verdiyse böyle. Takdir etmişse böyle böyle. Oraya bunlar götürür onlara böyle şey. Üzerimizden geçer bazen bulut. Köyden mesela köyde bakar ki oh bulut gelir şey bindir. Şöyle bakar bakar ama yok o köye yağmadı ama. Yağsın Allah'ım ver buraya der ama yok. Başka gidecek. Rızık başka yaptırlar. Nereye gerekiyorsa oraya yaptırlar. Oraya gönderimler böyle böyle. Sonra yağmur birden boşalmıyor bak muhtemelen. Yani buluttan bak. Yani ne takdirdim böyle. Böyle damla damla böyle böyle. Yani suyun kalitesi gramajı belirlenenler böyle. Damla damla böyle ya yağmur ya böyle ya. Ne hikmeti mi böyle bu yağmur? Su böyle. Birden boşalması insin bu aşağı birden böyle. Deniz olsun, göl olsun böyle. Ekler bir gitsin böyle. Damla damla geliyor oraya. Mevlam buyuruyor, kemeseli gaysin. Dünya eti neye benzer? Yani yağmura benzer. Yani kuraklıktan sonra gelen bereketli, güzel yağmura benzer. Eacebel küffare nebatühü. Ondan sonra ekinler birdenbire gelişirler. Sulama yapsan, sulama onu vermez muhtemelen. Yağmur suyu başka, sulama başka. Yağmur suyu başka böyle böyle. Yağmur suyuna geliyor. Havada tozlar var. Uzaydan gelen atmosfer, uzaydan gelen meteorlar var. Bunlar toz gibi oluyor bunlar böyle. Çarpınca atmosfere dağılıyor bunlar böyle. Ve onlara geliyor bunlar muhtemelen böyle. Sonra gazlar böyle. Gazlar parçalanıyor. Nasıl parçalanıyor? Şimşeklerle böyle. Şimşeklerle böyle. Çarpıyor yani. Çarpıyor bunlar. Yani en doğal gübre yağmur suyu muhtemelen. Şifadır yağmur suyu böyle. En doğal gübre böylece böyle. Sonra nereye hangi şey lazımsa onu Rabbim yaratıyor gökte. Yani atmosfer orada bir laboratuvar oluyor böyle. Yani buluta gelir karşılıklı böyle. Bir artı bir eksi ama buluta muhtemelen. Bir artı bir eksi böyle. Arada iletken lazım orada böyle. Kurada olmaz gene. Şimdi olmaz böyle. İletken lazım böylece. Bir boşalma böyle. Artı eksi uçtay böyle. Bir kısa devre anlamında olur böyle. Bir boşalma olur böylece. Artı binlerce derece ısı. Isı olmasa gaza parçalanmazlar. İşte gaza parçalanırlar orada böyle. Kimyasa ne işler oluyor orada böyle. Başka madde dönüşüyor, ona dönüyor, buna dönüşüyor. Tozlara birleşiyor bunlar böylece. Sonra toprağa yağdı mı, yağmurdan sonra güneş çıktı mı hemen birden bir biter be. Birden böyle. Büyüme mi başladı böyle. Birden bire böyle. Yani düzeni kuran Mevlam değil mi muhtemelen be ya? Ya kuluna dedi ki, kuluna var böyle muhtemelen. Kuluna dedi böyle böyle. Ya zaman geliyor, biraz yağmur yağmıyor. Başlıyor, basın başlıyor yaygaraya. Efendim baraja su 50, 150, 130, 120 kaldı. Eyvah susuz kaldı, şu oldu, bu oldu. Hadi getir, yağdı bakın yağmuru. Tamam, ya. Allah verirse olur muhtemelen böyle. Kul onun Mevlamızı muhtemelen ya. İşte Allah'a kulluk etmemiz gerekiyor muhtemelen. O Allah'a seyretmemiz gerekiyor. Rabbimiz bir elhamdülillah muhtemelen. Ona döneceğiz. Büyük olur böyle. Ancak bir gün nebatühü yağmurdan sonra güneş çıktı mı da birdenbire biter yeşillikler. Ne ekilmiş artık böyle. Otluda, yaylası, çimenede her şey böyle. Bütün başlar bunlar. Bu da ne yapar? Zürr, bırak küfar, zürrü anlamında onların hoşuna gider böyle. Bakarlar şimdi, oh elhamdülillah birdenbire bitti ettikleri böyle. Çıktı bunda işte de bunlar böylece. Sümme yehicü sonra ama kurur. Otlar kurur muhtemelen böyle. Kurur. Çiçekler kurur, güller kurur böyle. Ondan sonra kurur böyle. Önce güzel bir yeşillik olur böyle. Rengarenk. Tabi meyvenin rengi başka, otların başka, çimenin yeşilliği başka. Her birinin farklı bir güzellikleri var. Sonra ne olur? Sümme yehicü kuruma başlar böyle. Devam etmiyor be. Dünya fani olduğu için o dönemde. Cennette hep aynı halde kalıyor her şey. Yani cennetin yeşilliği var ama her devamlı yeşil. Aynı yeşil böyle. Kurum yok bunda böylece. Sümme yehicü Petrol musfarren sonra Mevlam Mursi onu Mevlam ve onu sapsarı görürsün. Sararmıştır böyle. Mesela mısırlar olurken böyle önce yeşildir böyle. Buğday olurken başak şeyler böyle. Önce yem yeşildir. Ondan sonra olur kurudu mu sapsarı olur böylece. Bu insan örnek aslında. Sonra döneceğim ona inşallah. Sümeykün hutama ondan sonra kurur, kırılır, parçalanır, dökülür, toprağa karşı gider. Şimdi bu örnek insanın dünya hayatını örnek bana veriyor. Dünya hayatı insanın böyle. İnsan da ne oluyor? Ana karnından dünyaya geliyor. Yani ekilen bir bitkinin ince pil gibi çıkması toprağın üzerine. Ona göre insan dünyaya geliyor. Dünyaya gelen insan o ince filiz gibi güçsüz, kuvvetsiz, ayakta durup oturamaz, bir şey yaramaz, yat yerden bakılacak. Sonra Yüce Rabbim Mevlamız muhteremler, bak değil mi böyle? Ana karnında yavrumun rızkını veriyor, ana karnında. Allah Celle Celaluhu muhteremler. Yani ağdan gafil olmak en büyük yani felaket muhteremler. Yani abinin ahmaklık yani Allah'tan unutmak muhteremler. Ana karnına yavruya kim rızık verebilir? Kim? Kim bunu gücü yedir bundan böyle? Ya? Kan ile peşin olur böyle. Dine geliyor süt ile bak dönemde. Hemen gel yanında iki musluktan abayat süt fışırıyor dönemde. İlk süt oğuz yerden daha farklı olabilir dönemde böyle. O bir nevi aşı böyle koruyucu özellikler olabilir. Koyu olduğu farklı olabilir böyle. Onu alması çocuk sağlığı olmaz muhtemelen bak. İlk süt alması mutlaka çocuğun lazım bak hakkı böyle. Onda koruyucu her güzellik var onda beraber. Ondan sonra doğma sütü gelmeye başlar böyle. Ondan sonra diğer gıdalara dönüşüyor böylece. Yani çocuğu yaratan, o kanı yaratan, sütü yaratan, onu çocuğa rızık olarak veren Mevlam. Şimdi kişi süt alıyor mesela, biberonu çocuğa koyuyor ama sütü sağ nasıl sağlıyor acaba? Temin mi sağlıyor acaba? Muhtemelen böyle. Hayvan abuyla yere yatar. Değil mi böyle? Hayvan memeleri yere pislenir böyle böyle. Herkese dikkat mi olmuyor böyle bir şey? Pisli gübresine beraber onu sağır böylece. Eli de böyle yıkanmamıştır eli de belki de. Hayvan tutmuştur onu şey yapar. Sadık kap nasıl bilemezsiniz böyle. Yani böyle. Sadık kap nasıl bilemezsiniz böylece. Halbuki ne oluyor? Anne sütü doğrudan oraya annesinin memesinden şunun ağzına okudur hemen böyle. El değmeden, sağlamadan biliyor böylece böyle. El değmeden böylece. Sonra Rabbimiz herhalde bak rahmeti, merhameti Rabbimizin çocuğun dişi olmuyor doğuşta. Eğer şu dişi olarak doğsa, dişi olarak doğsa annemiz ısırır, yara yapar, ememez muhtemelen böyle. Ya. Damak yumuşak oluyor muhtemelen böyle. Sonra yeni doğan çocuğa bak muhtemelen böyle. Şurada yeni doğmuş, annesi bunu meme verir, onu emmeye başlar. Bak bir yap, çeker muhtemelen böyle. Yani çocuk mesela, ona kim bu eğitimi verdi Allah aşkına? Kim verdi? Dünya, yeni ana karnına geldi dünyaya böyle. Yani kimse bir akıl fikri vermedi. Bunu görmedi çocuk böylece. Ya anası ağzına memesini verdi. Ağzına dursa o şekilde su gelmez. Onu emmeyi çekiyor muhtemelen böyle. Ya bunu yaratan, düzen koyamadı Allah cezalandırıyor. Allah cezalandırıyor. Yani ne yazık ki Allah secde etmeyen, namaz kılmayanlar ne yazık ki onlara. Allah kulak etmeyenlere böylece. Sonra çocukta bir ne yapıyor insan? Büyür insan böyle. İşte dediğimiz gibi böyle oyundur, elincedir, süstür, paradır, maldır, mülktür. Eğer aldanırsa insan böyle, aldanırsa, dünyalığını ahirete göndermezse, her imkanını ahirete gönder, her imkanı böyle. Aklın aklıyla, fikri olan fikriyle böyle, görüşüyle, bedeniyle, kuvvetiyle, parasıyla, malıyla, her şeyle bunları aldığını harcamak bu anlama geliyor muhtemelen böyle. Bir ahiret azabının şediyet. Şimdi soru tabi zaman oluyor. İnsan da bir ne yapıyor? Herkes böyle sonra ölüm var dünyada böyle. Ama ezele yazılmış, takdir olmuş, hiç kimsenin karışma hakkı yok. Karışan da boşuna gevzelik eder. Günah gelir. Ölümün için sırası mı öder insan böyle? Yani bayram günü ölüm olur. Bayram günü ölüm böyle. Yani bayram günü aniden bir hastalanırıp yok kaza oldu, yok şu oldu, bayram günü yani, tatile gideceğim der, yanısı gelir. Yani, böyle ya. Ölüm böyle, yani, sonu böyle böyle. Yani ölümü bile bile yaşama, ölümü bile bile yaşama insanlara özel, insanlara böyle. Hayvan da ölüyor, onu ölüm bilmiyor hayvanlara muhtemelen. Eğer hayvan ölümü bilse, et yemez onu muhtemelen. Hayvan ot atılması korkudan muhtemelen, ölü korkusundan muhtemelen. Bir ahireti, işte ahirete ne var işte öbür alemde, ölen kişiye azabın şedidü, eğer dünya aldanmışsa, ahireti unutmuş, dünya aldanmış, Allah unutmuş, ezanları duymamış, alnı secdeye varmamış, içkidir, kumardır, elincedir, sırf gezmek, yemek, içmek, şurada yiyelim, bu lokanta edelim, şunu yapalım, bunu yapalım, kendisi dünyaya vermişse, ahirette azap vardır. Yani Mevlamız'ın şedidün. Şiddet azap var böyle. Daha kabre girer girmez. Daha kabre girer girmez. Dünyası bitti işte. Kim olursa olsun böyle. Kim olursa olsun böyle. Peygamber evliya dahil herkesin sonu dünyada kara toprak. Yer altında. Kara toprak. 2 metre kara böyle. Yani. Çukur böyle. Üzeri örtülüyor. Açık kalmışlarına kalmıyor. İnsanın tek mal nedir? Bir kefeni böyle. Bir kefeni böyle. Kişi bir kefene sarılır, pamuklandırır, gül suyu serpilir. Tabi dostu verir, eşi gelir, ahbabı gelir, yavruları gelir, torunları gelir, komşuları gelirler. Bazı insanın daha cenaze komuya daha kalabalık da olabilir. Ama nereye kadar? Mezara kadar. Mezara kadar muhtemelen. Oraya kadar güzel, şahşalı olur, böyle, görkemli olur. Mezara kadar. Ama bir kaç şey okundur, dua edilir, herkes dağılır gider muhtemelen. Kişine bir arada tek başına kaldı muhtemelen, yalnız kaldı. İnsan dünyaya tek gelip çıplak geliyor, yine oraya öyle gitti muhtemelen. Çünkü ne oldu diyene koşmalar, koşuşturmalar, kavgalar, tartışmalar, alacak, verecek, haram da, helal demeden gitti mi bu gayrete, bu koşuşmalar, oyun eğlenceler, hepsi bir rüyamış muhtemelenler. Bir gün evliyanın biri, ona biri gelmiş, hocam bana bir rastlıkta bulunur musun demiş böyle. Meşhur bir evli olamış kendisi, Allah dostu Celle Cale, tanımış kişiymiş. Buna biri geliyor, hocam diyor bana bir nasihatte bulunur musun diyor, tavsiye bulunur musun bir şeye bana böyle diyor. Yani bundan faydalanayım, bunu böyle kafama yazayım, onu uygulayayım inşallah. Öyle bir şey bulur ki bana, bir öz olsun böyle şey. Onu şöyle buyuruyor baktığına bak. Onun sorusuna soruyla bunu cevaplıyor, soruyla böyle. Rüyana sana diye bir altın verseler diyor. Bir o zaman dinar dinar altına böyle. Onu mu seversin? Uyurken diye bir dirhem verseler seversin. Dinar altın lira. Dirhem gümüş para. 10 dirhem bir altına geçiyormuş. Yani 6 liranın 10'da 1 olmuş oluyor. Sana diyor rüyanda da bir altın lira verseler hoşuna gider. Yoksa uyurken diye bir dirhem verseler diye. Tabii uyurken bir dirhem severim böyle diye. Rüyadaki boş kaldı bana. İşte dünya bu diyordu bak. Dünyada diye sana diye çuval altın verseler diyor, küp altın verseler diyor. Ama eğer bu kabile işe yaramıyorsa diyor böyle, dünyada bir rüya yani insan kabile girdiği zaman ne götürdüyse onu orada buldu muhtemelen böyle. Namazı, orucu, zekatı, hacı, ömresi, Kur'an'ı, Allah'a yaptığı cihatları, Allah'a yaptığı zikirleri, Allah işte ne yapmışsa, hayır hasenatları ne yapmışsa, onların yanına geliyor. Kalan ne oldu? Pişman oldu muhtemelen. Ah diyordum ben de. Bakıyor ki az götürmüşse, sebebi çok. Yani sebebine oranla az götürmüşse ne yapıyor? O arada yâleh kaddemtül hayat var böyle. Yâleh teyni kaddemtül hayat. Ah! Niye buraya gönderemem? Orada kaldı. Şimdi buna bir örnek vermek gerekirse günümüzde orta biliyorsunuz savaş, inşallah bunun sonu iyi olacak, hayır olacak inşallah muhteremler. Kişi ne yapıyor şimdi buradan? Kaçıyor olan muhteremler. Tabii mecbur kaçmaya da böyle. Bombalanıyor, durmadan böyle, ölenler her tarafı artık o durumda. Oradan kaçacak. Ne alıyor? Artık zorunlu bir şey alıyor böylece. Evinde parası da var ama unutmuş o anda. Telaşta, korkudan. Unutmuş anda evinde kalmış. Daha zaten yıkılmış evde. Evde kalmış. Gitti alttan gitti. Eyvah değil mi? Benim şu kadar param vardı. Onu biriktirmiştim. Yıllar çalıştım. Parayı biriktirdim. Eyvah. Orada kaldı. Muhtemelen. Orada kaldı muhtemelen. İşte aynen kabir öyle muhtemelen. Böyle. Kabir böyle muhtemelen. Kabir gittiğimiz zamanlar eyvah. Hep muhtemelen. Ya daha fazla namaz kılsaydım, ama kaza namazımı kılsaydım böyle, Kur'an okusaydım, Allah zikretseydim böyle, boş konuşacağımız muhtemelenler. Üç kişi bir araya geldi mi genelde hep boş şeyler, hep boş şeyler muhtemelenler. Yani bizi aşan konular böyle, konuşuyor bizi aşan konular. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle böyle olsa böyle. Peki karar verirse ne olacak? Boş. Boş muhtemelenler. Aşan konular böyle. Ne yapmadım böyle? Bilen Fatih okumalı, İhlas okumalı böyle, konu okumalı, savaşları getirmeli, zikrullah yapmalı böyle, dini konuda konuşmalı, fıkıh mesele, ilman okumalı bunları böylece, bilen anlatmalı bunları, sağlam ya da öğrenmişse bunlar birbirlerine. Bu nedir? İlim meclisi oluyor muhtemelen. İlim meclisi oluyor muhtemelen böyle. İlim meclisi oluyor. Yani bilsek muhtemelen, bilsek böyle ki bir nefes dünyada boşa harcamama. Ne kıymet nefes. Yani her nefes Yani binlerce altın liradan daha kıymetli muhtemelen böyle. Her nefes böyle. Çünkü sayılı böyle muhtemelen. Her nefes böyle. Vallahi hiçbir şey yapabilirsek böyle. Yolda giderek, işimizde böyle. Masa başında, araba direksiyon başında. Yani her yerde işimizde böyle. Ne gerekiyor? İnsan hem işini yapar, hem Allah'a kul. Zikreder Allah'a teyakkul böyle. İster Allah diyecek. Allah, Allah. Ve Allah, Allah, Allah, Allah olmaz ama muhtemelen böyle. Allah derken onu da bilmeyi ki Allah Rabbül Alemin. Biz alem yaratan, yöneten Mevlam. Rabbül Alemin. Allah. Allah böyle. Kalbine bu inmeli böyle. İsteyen kelime tevhid böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Direksiyon başında, şeyin başında böyle artık yolda giderken, durakta araba beklerken, işini yaparken, hatta yatarken, uyuncaya kadar insan böyle zikirle meşgul olmak muhtemelen böyle. Bu her biri yazılıyor diye amel defterine. Kişi farkında değil bunların böyle. Her biri yazılıyor bunların, amel defterine yazılıyor bunların böyle. İşte kişi bunlara kabre girince o zaman bunu anlayacak, kişi anlayacak muhtemelen böyle. Anlayacak bunları böyle. Demek ki kim anlasa dünyada ne var ahirette? Azabı şedid var. Eyvah başlıyor, azap başlıyor oradan. Ve mahminalı verdiven. Bir de mağfiret var. Mağfiret minallahi ve rilvan. Mağfiret nedir? Bağışlama böyle. Aldanmamışsa dünyaya. Yani dünyada geçici olduğunu bilse ki bu fani dünyadır. Kimse bu nedenle kalmıyor. Herkese gidiyor. Beni geçeceğim diye kişi bu inançla ölümü hatırlayarak Allah kulluk yaparsa, tabi malıyla, mülküyle, neyi Allah verdi imkanlarla, onlar da Allah İslam'a, dine çalışırsa, buna ne yaradır? Allah'tan mağfiret ve rıdvan. Rıdvan derler. Önce mağfiret, bağışlama, rüyaların silme böylece. Kul çalışmış, çabalamış, biraz kalmışsa bile ama o yolda gayret ediyor, çabalanıyor, o kadar yapabilmişse, onlar bir gün bağışlıyor muhtemelen böyle. Bağışlıyor muhtemelen böyle. Rıdvan. Allah'ın rızası. O yazılması böyle. Bu nedir? Ekber geliyor ayet-i kerimede. En büyük mükafat Allah'ın rızası. Bir gün biri yine birine gitmiş. Bir muhterem zata gitmiş böyle. Bana dua eder misin demiş. O da Allah olsun demiş böyle. Onu şey yapıyor Allah. Ondan bayağı bir dua bekliyor ondan böyle. Şu uzatsın yani böyle meseleyi böyle. O iki kelime. Allah razı olsun. Böyle. Bunu hafif böyle yani önemsemiyor. Yani bu kadar kısa böyle olur mu bu kadar böyle yani bu kadar. Ben sonra aile gittim falan diyorum böyle. Sonra bunu anlattığı kişi anlatıyor mu böyle. Bu hikaye değil böyle. Kitapta değil mi muhtemelen. Kişi de duydum bunu böylece. Kendi anlattı bunu böylece. Sonra zaman anlıyor bunun anlamını. Anlıyor sonra böyle. Allah razı olsun. Allah razı oldu mu kulundan? Azrail kim? Münker Nekir kim? Zaban kim? Cehennemde. Allah kuluna razı oldu mu? Lev mülk ve lev hamd. Vahat öyle aşerike leh. Ya. Allah bir. Mülk onun muhtemelen. Razı oldu mu? Allah kuluna ne oluyor bak? Razı oluyor kuluna muhtemelen böyle. Kul çalışıyor ama çabalıyor. Elinden geldiği kadar o yolda bulunuyor. Hani illa metali gurur. Ancak dünyayı Mevlam buyuruyor. Metali gururdur. Ve men hayatı dünya illa metali gurur. İnsanı aldatan bir meta dünya böyle. Aldatan mal, mülk, şunlar, bunlar böyle. Oyalanma böyle. Oyalanırken aldırmama bunlara. Şimdi arkadan böyle bizleri davet ediyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Sabiku buyuruyor. Sabiku. Yukarı Ayet-i Kerime başında ilmi vardı böyle. Bilin. Kul bunları bildiyse şimdi göre arkadan davet başlıyor. Sabiku müsabaka anlamı geliyor. Müfale babına geliyor böyle bu. Yani koşun, yarışın. Müsabaka var böyle. koşun yarışın böyle. Nereye? İlem Rabbiküm, Rabbinizin af muhafifine koşun böyle. Sabiku koşuşun, koşuşun burada Rabbinizin mağfiretine bağışlanmasına böyle. Yani tövbe edin, önce bağışlanmak, günahı arınmak, günahı arınmak muhtemelen böyle. Bir insan günahtan arınmadığı sürece kişi huzur bulamaz. İmanın tadını bulamaz, ibadetine zevk eremez kişi. Ruhsal zevk alamaz kişi böyle. Ne kadar Kur'an okusa, yani hafız-ı kelam da olsa, adet kuru hafız olsa, ama eğer günahkarsa, o Kur'an'ı yaşamıyorsa, evet Kur'an okur ama ondan zevk almaz muhtemelen böyle. İmam olur, en büyük cami imam olur. Artık meşhurdur, sesli, mesli falan her şeyim güzeldir, hayrandır. Ama namazdan kendini zevk alamaz. Namaz zevk almaz böyle şey. Yat kalk. Allah-u Ekber, Selamun Muhammed'e Allah-u Ekber, Selamun Aleyküm Selam, sana selam. Namaz o mu namaz yok? Ya, namaz değil mi? Dinin direği. Müminlerin miracı. Allah kulluğun zirvesi namaz. Günde beş defa. Ya, yetmiyor bir defa. Yani dört olsa olmuyor, eksik kalıyor. Eksik kalıyor böyle şey. Yani kulun kemali, ruhsu olgunluğu günde beş vakit namaza bağlı. Oruç yılda bir ay yetiyor. 11 ay yemek içmek serbest. Bir ay yetiyor insana. Tam taz orucun böyle. Hac ömürde bir defa farz. Gidebilir başka. Ama farz bir defa böyle. Namaz günde bir defa değil ama. Hafta değil. Günde 5 vakit namaz. 5 vakit böyle. Yani sabah kalkıyor namaza başlıyor. Yatsı yatayken yatsıya bitiyor. 5 vakit namaz. Ancak kulu bu dengeleyebiliyor. Nefis ruh dengesini bu namaz sağlıyor. Namaz böyle. Namazdan kopan kişiler ne oluyor? Ruhsal denge çöküyor. Nefis ona hakim oluyor. Yani bir insan Allah korusun bir iki vakit namazı kılmasın o günü böyle. Hemen denge hemen bozulur. Hemen dünya dalar, nefsine dalar. Ruhsal hale hemen çöker. Kişi bunu kendi fark eder. Kim fark eder bunu? Eğer daha bir ruhsal zevk almışsa, o tadı tatmışsa böyle. Hiç bu tadı tatmayanlar bunun bilincine varamazlar bir anlar. Bunun zevkine varanlar böyle. Kur'an'ın zevkine varanlar, namaz zevkine varanlar, o zikri olan zevkine varanlar, ruhsal zevki tadanlar, onlar bunu alamadılar bunlar bunu. Bunlar yanar da bunlar. Yanar bunlar. Allah korusun, ailece namaz kılmama, yıllarca namaz kılmama böyle. Niye yaşıyor insan böyle ya? Yazık ya, yazık. İnsana ayıran hayvanlar namazdır tabii ya. Din namaz insan ayıran insana böyle. Ya, namazı yaşasan böyle. Sabah efendim, yok filan yerde kahvaltıya git, şuna bu git, öğleye yeme filan yere lokantaya git, şunu giy, bunu giy, evini süsle püsle böylece, boşu boşuna yaşamak tabii. Ne olacak değil mi böyle? Dünyada bir kısım tuvalete gidiyor, kalanı da mezarda becekleri yem oluyor beden. İşte beden de kalmıyor ki böyle. Kim yetiştiriyor mezarda böyle şey? Ve cennetin ardı kev arsema. Velhamdülillah bir önce Rabbinizin muhafif affına koşun. Yani tevbe yolunu arayın. Allah'a dönün. Günahınıza pişman olunuz böyle. Günahları terk edin. Önce temizlenmek. İnsan günahlarına arındığı anda kişi bunu kendini fark eder. Hemen fark eder. Kişi hemen fark eder bunu. Nasıl fark eder? İşte gönül var insan görüyor muhtemelen gönül böyle. İşte o gönüldeki darlık gider. Sıkıntı gider. Gönül arınan gönül anne gibi pırıl pırıl parlar muhtemelen böyle. Meleklerin gönlü cam gibidir. İnsanların gönlü anne gibidir. İnsanların gönlü muhtemelen böyle. Aydın'ın bir tarafı parlak, şeffaf bir tarafı da karadır böyle. Nedir bu? İnsanın nefsi bir tarafta kara, ruh öbür tarafta muhtemelen böyle. Nefis olmasa insan olamaz işte böyle muhtemelen. Nefis de cihat, mücadele böyle. Onun için insan melekleri geçiyor. İşte muhtemelen böyle. Ayna canını dahi gösteriyor. Böyle. Ne zaman ayna parlaksa ama böyle. Eğer ayna günahla kararmışsa göstermiyor muhtemelen böyle. Ve cennetin beraberse cennete koşun ben aslında. Cennet aslında ben. Hemen cennete girilmiyor abi. Tevbesiz. Allah dönmeden, Allah kulluk etmeden Allah nasip yapar. Cennetin nasip etse Allah bana. Yok yok. Yok. Önce muafiyete koşmak benim. Tevbe. İstiğfar böyle. Gerçek tevbe. Pişmanlığı devam et. Yanma içinden böyle. Neye ben bunu yaptım zaten böyle. Pişmanlık. Ondan sonra tevbeden sonra bir günahta arınma, temizlenme. Manevi temiz yıkanma. Ondan sonra ne geliyor? Cennete koşuşlara, cennete koşuşlara katılma. Ardı ve kârdı semayı vel erdi. Cennetin arzı gök yerler gibidir böyle. Arzı. Eni. Ar en demedir böyle. Tul uzunluğu. Şimdi bir şeyin eni olduğuna göre onun bir uzunluğu vardır. Yani kare değildir. Kare değildir. Nedir? Mutlaka uzunluğu eninden fazladır. Yani cennetin eni, arzı eni nedir? Gökten yerden daha büyük. Göklerden. O kadar galaksiler var. Güneşli yıldızlar, güneş sistemleri, kaç galaksiler var böylece. Cennet onların daha da geniş arzı. Daha geniş. Tulu uzunluğu Allah biliyor. Böyle. Yani Mevlam buyuruyor, korkmayın, yer kalmayacak korkma. Hepiniz gelin buraya. Şimdi insan bazen bir yere gider de eyvah geçeyim de sonra yer kalmaz bana. Gittiği yerde mesela biri gibi dar yerdir. Yer kalmayacak orada. İnsan koşar şey yapar. Ama cennet öyle değil muhtemelinde. Mevlam buyuruyor, gökten yerden daha geniş arzından böyle. Herkes gitsin, gene cennet dolu, dolmaz bu zaman. O kadar büyük sembe. Uyddet li ameli bile ve resulihi. Uyddet, o cennet hazırlandı, hazır. Bak hazır mı sen bak. Uyddet. Yani geçmiş zaman fiili bu. Uyddet, meşhur sigaçta geliyor burada. Cennet hazırlandı öyle, hazır. Hazır cennet. Kim hazırlandı? Li ameli bile ve resulihi. Allah Resulü iman edenlere önce bu da. İmanlı yaşayanlara hazırlar böyle böyle. Bir cennet varken böylece cennet ne var? Ebedit alemi, sonsuzluk alemi cennet bu da. Sonsuzluk alemi cennet. Ölümü olmayan yer, hasta olmayan yer, derdi olmayan yer, kedir olmayan yer, kötü insan yok, hayvanat yok, mikrobi yok, toz toprak yok, bulut yok, güneş yok, yaksın, soğuk yok, ılıman bir iklim, aynı yaşayan insanlar, her şey bedava, bol bol bol böyle böyle. Çalışmak yok, iş yok, güç yok, meslek yok, pazar yok, market yok, ekmek yok, biçmek yok. Ağaç çıkmak yok yani. Ağaç var mı? Önce çıkmak gerekmiyor kaldı. Dalsan uzanıyor. Uzanıyor dalsan böylece. Ne hastalığı var? Baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, yaşlanmak yok, kilo almak yok. Şimdi insan dünyada yiyor mu da fazla böyle? Her imkanı var. Her gün bir koyun kesebilir icabında. Yani her gün bir koyun kesebilir. Her gün helva kavurabilir. Eskiler onu sevmiş ya bunu sevmiş bunu böyle. Ama korkuyor işte insan dünyada yemiyor bunları. Bakıyor kilo alıyor böylece. İştah var. Canı çekiyor imkanlar var. Ama frenliyor muhtemelen böyle. Şişiyor çünkü ben böyle. Boş bana taşıyor beden ağırlaşıyor. Beden bir ağırlaşıyor muhtemelen böyle. Cennette kilo almak yok böyle. Hücre değişmiyor. Tuvalet yok cennette. Tuvalet yok cennette. Uyku yok cennette. Uyku da yok cennette. Uyku, gaflet, uyuklama böyle. Devamlı zinde, devamlı sıhhatli. Peki o insanın canı sıkılmıyor mu? Yok, yok. Sıkılmıyor. Neresine baksan, yürüne güzel yerler. Arkadaşlar, dostlar, komşular, kardeşler, din kardeşleri, evliyalar, peygamberler, sıdıklar, şehitler, onların sohbetleri, ana baba ziyaretleri, artık dedelerin şunlar ta geçmişe kadar böyle. Kişi orada buluyor onları onlar bakıyor. Gidiyor mesela baba senin baban bu muydu? Dedemin babası kim? Onun babası kim böyle şekilde böylece? Torunu böyle. Torunu. Onlar kişi onları buluyor böylece. Arada bir sohbet, otur sohbetlere. Yer çekimi yok. İnsan ayakla uyuşmuyor. Böyle hava darlığı yok, sıkıntı yok. Aynı iklima hava. Orada havaya solumak yok cennet vardır. Havaya solumak yok orada cennette böyle. Çünkü havaya solumak, o da bir dert insanı böyle. Dur, aldır, aldır, aldır, aldır, aslan bak düşsek buraya, Yani külfetli bir şey aslında böyle bu. Durmadan yani 5 saniyede bir şey alıyor insan böyle. Hava alıveriyor böyle. Nefes alıveriyor 5 saniyede böyle. Durmadan hava uyurken bile insan bana alıp nefes alıveriyor. Tuvalete gidip nefes alıveriyor. Durmadan böyle. Yani çok külfetli aslında bu böyle. O da yok cennette. O aslama yok bunlara böylece. Belki fazla yükümen yaşa. İşte Allah'ın bu faziletleri. Bu Allah bile bunlara verir. Allah zülfaz azim. Allah fazilet azamet sahibidir Mevlam bu şekilde. İnşallah Rabbim nasip etsin cennete muhteremler. Cemalullah'ı. Orada inşallah Mevlam bizi bir araya getirsin cennete inşallah Teala. Orada tekrar orada buluşmak. Buradaki anılarımı orada almak, onları almak böyle. Orada sohbet yapmak cennette. Kimsenin işi yok. Yani kadın eve gideceğim de işte yemek yapacağım akşama yok. Hazır. Her şey doğal. Bulaşık yok. Çamaşır yok böyle. Ev süpürmek yok. Hiçbir işe hiç yok. Hiçbir iş yok. Hiçbir iş yok orada burada. Tıraş olmak da yok. Tıraş kesmek de yok. Tıraş olacaksa insan kendine olamaz tıraş tabii. Kim bebe olsun cennette? Niye, ne yapacak parayı? Parayı geçmek orada. Tırnak geçin, tırnak makası lazım. Kim onu ırtacak orada böyle? Terzi yok, tırnak yok muhtemelen böyle. Yani beden tertemiz, namaz yok cennette. Dünyada. Namaz yok cennette. Yalnız zikrullah var burada. Allah hamdü sana zikrullah var burada. Zikrullah. O da nedir? İşte nefes almıyor, öyle geçiyor zikrullah böyle. Nasıl insan nefes alıyor bazen, insan böyle bulamıyor böyle bir dar bir yerde, insan çıkıyor böyle bir nefes alıyor, oh! Bir hayat almış insan böyle. O da cennette zikrullah var böyle. Kişi ne yapıyor böyle? Allah diye böyle, Allah diye böyle, oh! Rahatacak oturanlar böyle. Rahim nasip etsin inşallah cennette. Bunun için dünyayı aşmak gerekiyor. Dünya aldırmamak gerekiyor bu dünyaya. Yani dünya fanidir. Beden de fani. Yani. Elbise de fani. Giyim de bunlar eski, yıpranıyor bunlar böylece. Beden yıpranıyor. Bedene düşürüyor. İnsan ölümse, ruh ölümse. Ölümse böylece. Zaten ruhsal zevk bedeni aşıyor. Ruhsal zevk. Yani kişi daha ölmeden önce yerine göre kesmeli. Herkes mümin de kafir de böyle. Son anda kişi bir gözünü diker bir noktaya şöyle, yukarıda böyle. Son anda bir gözünü diker, orada kalır böyle şey. Olan, oluyor orada işte, oluyor böyle. Hayatı orada noktalanıyor, neyse muhtemelen. İyiyse, Allah'ın salih kulu ise, bir melek ona müjde veriyor. Bak senin yerin burası. Neresi cenneti gösteriyor. Cennet'in kendi makamını görüyor ama. Kendi köşe sarayını görüyor muhtemelen. Bir bakıyor Allah, ucu bucu yok muhtemelen böyle. Ucu bucu yok muhtemelenler. Şam'da ben de bir gün birisi ziyarete gitmiştim Şam'da. Şam'ın Kenan Mahallesi'nde çok meşhurmuş kendisi. Ziyarete gittim onun kendisine. Ziyarete nasıl olmalı da söyleyeyim inşallah. Derler. Biraz yoruldum ama. Bismillahirrahmanirrahim. Öğle namazında Emevi Camisi'ne çıktım oradan Şam'da. Hemen yakında orada kabristan var. Orada bir Habeşli'nin mezarı orada. İki müezzin. Ümmükle beraber orada bir aradan bir. Çünkü şahs altında orada böyle. Ben eskiden böyle bir Habeşli çok severim böyle. Ona karşı bir sevgim başka ona karşı böyle. Çok çile çekti Allah yolunda. Onun için giderim ziyaretine. Ben ona çıktım. Ziyaretine gidiyorum. Az kaldı. Kaymak karşımda az kaldı. Baktım ilk kişi oturmuşlar. Mezar başında konuşuyorlar. Biri anlatıyor. Anlatan kişiye baktım. Yani karşıdan olgun, kamil bir Allah dostuna benziyor karşıdan böyle. O konuşuyor. Diğeri ne anlıyorum ya sildi evet ve diyor. Onu dinliyor böyle. Hiç karışmıyor böylece. Gönlüme doğdu ki ben de gideyim yanlarında. Yani gönlüm onu sevdi orada. Oturayım bir dinleyeyim ben de biraz konuşayını. Ama nasıl gideyim? Öyle konuşuyorlar tabii. Bilmiyorum karşıdan konuştuklar onu da. Nasıl gideyim yanlarına? Aklıma Mevlam getirdi. Dedim gideyim oraya dedim böyle. Bilal Habeşi'nin mezarını sorayım nerede diye. Hem karşına ama bilmiyormuş gibi onu sorayım dedim. Eğer dedim bu boşsa dedim böyle ağzı der, şu şu der böyle. Böyle o şekilde mi böyle. Eğer dedim bu Allah dost benim gönlüm bilirse dedim böyle bu yanı çeker böyle. Gittim selam verdim. Ve aleyküm selam rahmetullahi barakatuhu dedi ve kalktı. Şöyle kalktı Bilal Habeşi'ye. Nerede Bilal Habeşi'nin karnı dedim böyle dedim. Şöyle bir baktı bana. Çap, tal, tal, tal, tal, gel, gel, gel, bak bana. Bak ortadan aldı. Ben bir abişim mezarına soruyorum. Hemen parmak gösteriyor böyle böyle. Orada mezarına aldı. Kalbimdeki hani böyle okudu işim böyle. Ya, tal, tal, tal, işledim, oldu bakalım dedi böyle. Devam etti sohbetine. Gerçekten çok güzel bir manevi, feyizli bir sohbet oldu oradan. Ayrıldık oradan. Üçümüz ayrıyor, üçümüzü böyle. Ayrıldık oradan. Ben oradan Mercidenin yaşamının merkezine oraya gittim. Ne yapayım acaba? Şimdi gideyim Muhit-i Arabi'nin kabrini rica edeyim. Muhit-i Arabi'ye. Oraya otobüse, belediye otobüse oraya gidiliyor oraya. Oraya bindim. Durakta indim. Biraz yaya yürümem gerekiyor. Şey bir 200 metre kadar. Otobüse indim. 5-10 adım yürüdüm. Arkamda bir omuzuma vurdu şöyle böyle. Ben de bir uzun boyu. Şimdi baktım, o bayağı uzakta böyle. Cübbeli böyle sarıklı. Baktım, benden daha uzun bir şey baktım, on var hesap böylece. Ben şaşırdım işte, orada ayrıldık. Bu araba da yoktu. Ben arabada indim, kimse yok yanımda. O omuzuna vurdu böyle. Nereye düştü dedi. Dedim, Muhit arabaya gidiyorum dedi. Gelmesin de başka götürdü bana bu. Gelmesin de başka götürdü dedi böyle. Peki dedim ben, takılımın peşine. Şam'ın kenar mahallelerine. Oraya gidip buraya giderken böyle bir kapı girdi, vurdu kapı, şey gördük. İşte bir muhterem zat. 120 yaşındaymış muhterem böyle. Oturmak böylece. Korkuyor, ağır duyuyor. Yanında biri ona söylüyor. Onu siz daha anlıyor. Onun şeyinden böyle. Konuşuyor. Çok içinde kalabalık ama. Öğrenci gittik oraya. Yatsı orada kıldık muhteremler. Böyle. İkindi kıldık orada. Akşam kıldık. Yemek çıkardılar böyle. Yatsı kıldık orada. Ondan sonra ayrıldım oradan. O zat onu hiç unutmamış sözünü. Şöyle buyurdu muhteremler. Allah bizi ondan etsin inşallah. Allah'ın dedi salih kulu dedi be. Allah'ın salih kulu. Dünyada ezilmiştir, aşağılanmıştır, hırpalanmıştır, yoksuldur, şudur budur neyse böyle böyle. Ama Allah ondan razı olmuşsa kulundan. Allah diye Allah yönelmişse Celle Celaluhu Mevla'ya dedi böyle böyle. Ölüm vakti gelir mi dedi böyle. Ona da müjde verirsin dedi böyle. Kulum. Mevlam çıkmış demiş be. Mevlam, ben senin razıyım. İşte senin yerin burası böyle. Bakacak ki dedi böyle, o cennet ki dedi böyle, hayalleri çatlatan böyle. O cennetin güzelliği, yeşilliği, köşkü, sarayı, altını, gümüşten, zümrütten böyle. O tuğba ağaçları, o meyve akarsuları böyle. O yeri görünce böyle, hayaller çatlatan böyle de böyle. Sonra bakacak oraya, utanacak ama utanacak dedi böyle. Diyecek ki işte Allah'ım ben sana kul edememişim Allah'ım be. Allah'ım sen böyle bir Rabbimmişsin böyle. Gani mutlakmış Rabbim sen böyle şey. Ben sana kul edememişim Allah'ım diye böyle utanacak dedi böyle. O anda böyle böyle. Allah'ım nasip etsin inşallah son mühürsü almayı. İlahi Teala Fatiha.